جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: أيها الإخوة، كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعمايا من شرك وظلم وغوايا، فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقولوا لا إله إلا الله فيفلحوا، فجاء معه الحق وزاق الباطل، جاء معه الهدى، جاءت معه الحياة، جاء معه العدل، ومحى الله به الشرك، أرسله الله جل في علا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته، ففرق الله به بين الحق والباطل. قال الله جل في علا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الإمام الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري إمام المفسرين في تفسيره عند هذه الآية، قال: يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وسلم يبين به الحق. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، بعد يا kumaliza مقدمة kisha شيخ katika kitabu analeta tamhidi. Tamhidi ni maneno ambayo yanakuja kukuelekeza njia ya nini ambacho amekusudia kuzungumza katika kitabu. Ina maana kwa kusoma ile tamhidi ya muallif inakuwa imekujengea taswira kujua ni nini, yani anakusanya ile fikra nzima ya kile ambacho alichokiandika ndani. Na kama utakuwa makini zaidi mpaka tukifika mwisho utakuwa ushaelewa kwamba ukikusanya onwani ya muallif mahia salafia, kisha ukiyachukua haya maneno ambayo tutayasoma hapa mpaka mwisho, utaona ameyajengea kitu gani, kwamba yote kwa yote ni kutaka kuelezea manhaji salafi. Hii inatoa faida kwa nani? Hasatan wale watu ambao wanapenda kusoma vitabu. Mtu anaweza akachukua kitabu yeye akafungua katikati akaanza kusoma, baadaye anaweza akakumbana na mambo mbalimbali ambayo yakamtatiza, kumbe ni khato aminhu, kwamba yeye akusoma mukaddima wala tamhidi, kwamba huyu aloandika kitabu amekusudia nini, na kuna baadhi ya alama ambazo ameziweka ndani ya kitabu anakusudia kitu gani. Sasa fikra nzima inapatikana hapa. Anasema hafidhahullahu ta'ala: ayuhal ikhwa, kana an-nasu qabla bi'thati an-nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi jahiliyatin wa amaya min ash-shirki wa dhulmin wa ghiwaya. Walikuwa watu kabla ya kutumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yani kabla Allah tabaraka wa ta'ala ajamtuma ajampa utume, watu walikuwa fi jahiliya, walikuwa katika ujinga. Si ujinga tu, bali wa amaya, walikuwa katika upofu wa hali ya juu. Na upofu huu katika nahia gani? Min shirkin wa dhulmin wa ghiwaya. Ila shirki, ujinga wao, walikuwa wamepondoka katika hali ya kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, kumjalia Allah tabaraka wa ta'ala kwa yeye na mshirika, kujalia viumbe minal asnab wa ghairiha, kwamba hivi vinashirikiana Allah tabaraka wa ta'ala katika mambo ambayo yanahususia na Allah tabaraka wa ta'ala, au kujalia kwamba ni wao ni waombezi wa kufikisha maombi yao kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Si hivyo tu, bali wa dhulmin, na watu walikuwa katika dhulma kubwa, ambapo kwa kutajwa shirki na dhulm, ina maana dhulma hapa ina maana nyingine sio kwa shirki. Lakini wakati mwingine zikitajwa shirki taja dhulm, basi almuradu bihi shirki kama thabata fil aya, lakini kwa sababu jitama iftaraka, kwa sababu zote zimekusanyika pamoja, maana yake kwamba kila moja inakuwa na maana inajitegemea, kwamba dhulma ni yale mambo ambayo yanahusiana mambo ya kijamii katika hukuki nnas, kwamba watu kabla ya kutumwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna aliyeheshimu damu ya mtu, maana ya kwamba mwenye nguvu ndio alikuwa na uhuru wa kufanya lolote, na wale wasiokuwa na nguvu wakawa ni watu wenye kuonewa, kuanzia damu zao kuja mpaka katika heshima zao pamoja na mali zao. Kwa watu walikuwa katika hali hii, na hivyo hivyo wakiwaya na katika upotevu wa hali ya juu kabisa wa maasi ya aina mbalimbali, ambayo wao kwa upofu waliokuwa nao walikuwa wakihesabu kwamba haya ndiyo maendeleo, huu ndiyo mwenendo, na mengine kwamba haya ndiyo ambayo yamekubalika na wazee wetu. Kwa sababu gani? Walikuwa katika amaya, katika upofu wa hali ya juu. Kwa sababu ya upofu waliokuwa nao na ujinga waliokuwa nao, basi imekuwa wepesi kwa wao kuingia fi shirkin wa dhulmin wa ghiwaya. Kutokana na hali hiyo, fabaatha Allahu sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, Allah akamtuma bwana wa viumbe na si mwingine wao imamul anbiya wal mursalin Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ala fitrati minar rusul, katika ule mlolongo kwa jumla ya mitume, kwa sababu tangu mwanzo Allah tabaraka wa taala alileta mitume kuanzia nabiyullah Nuh alayhi salam, kisha ikaja kuishia kwa nabiyullah Isa bin Maryam. Baada ya hapo sasa, baada ya watu kuwa wamepotea katika hali hii ya shirki, hali ya dhulma na mbalimbali, Allah tabaraka wa taala akakamilisha, ndio akamtuma bwana mtume sallallahu alayhi wasallama liyuqima almillata alauja, ilikuja kunyosha ule mfumo uliokuwa umekaa pande, ule mfumo ambao uliopinda. Ni mfumo upi? Mfumo wa shirki, mfumo wa dhulma, mfumo wa maasi, ambao waliokuwa na watu ambao wanaisa, kwa mujibu haya yote, na maana wametumbukia katika jahiliya, wametumbukia katika hali ya amaya, katika hali ya upofu. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akatumwa kuja kunyosha mfumo huu, mila hii ambayo ni mila ya shirki, mila ya maasi na mila ya dhulma. Fayakulu la ilaha illa Allah fayuflihu, ili waje waseme tumwa kwamba waseme la ilaha illa Allah. Kwa kusema haya fayuflihu, wafaulu. Fajaa maahu alhaqu wa zahaqa albatil, wana mtume sallama akaja pamoja na haki, basi wakati huo wazahaqa albatil, ikawa ile baa akaiondosha, au ile batil ikawa yenye kuondoka, kwa sababu amekuja na muongozo, amekuja na mfumo, amekuja na utaratibu, amekuja na manhaji. Manhaji ni manhaji ya haki. Kwa sababu haki imekuja, basi ilikuwa hakuna wajibu isipokuwa ile batil ipate kujitenga moja kwa moja. Wajaa maahu alhuda, alikuja pamoja naye na uongofu. Jaati maahu alhaya, alikuja pamoja naye nini? Uhai. Ina maana ile hali ya dhulma iliyokuwa katika jamii kwa wakati huo, baada ya kuja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hii haya ina maana ikawa imeondoka. Ikawa mtu kama atamwaga damu ya mtu, na yeye atasimamishiwa kisasi. Ile hali ya dhulma ikafanya nini? Imeondoka, kwa sababu wala kum fil qisas hayatu. Kwa sababu nyinyi katika kulipizana kisasi kutokana na yale makosa waliyofanya watu kuwafanyia watu wengine, basi kuna uhai, maana kwamba mtaishi kwa amani, na wala dunia haitokuwa na fujo. Dunia itakuwa ni eneo lenye amani, ambapo vitu hivi amekuja navyo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jaa maahu al-adilu, amekuja mjana na uadilifu. Ina maana ile hali ya kuoneana ya mnyonge mnyongeni ikawa haipo, bali kila mmoja apewe haki yake, mnyonge apate haki yake, na vile vile yule aliyekuwa na nguvu vile vile abakie na ile haki yake aliyokuwa nayo. Wa mahallahu biha shirki bihi shirki, kwamba Allah tabaraka wa taala akafuta kutumia na ile haki aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna nini shirki? Ina maana kwamba alipokuja na ile tauhid akaiondoa na kuifuta shirki. Arsalahu Allahu jalla fi'ulahu rahmatan lil alamin, Allah tabaraka wa taala amemtuma aliyakuwa ni rahmatan, ni rehma huyu bwana mtume salam lil alamin, kwa viumbe, rahmatan lil alamin, si kwa wanadamu la, bali kwa viumbe. Na hili jambo ni jambo maarufu, ni jambo ambalo kila mmoja alifahamu. Angalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofundisha ni namna gani katika hali nzima, imatatul adha ani tariqi wa shubhatu min shabil iman, kuondoa uchafu njiani. Ina maana njia wanapita Waislamu, wanapita wasiokuwa Waislamu, wanapita wanapita wanyama, lakini ina maana unapoondoa uchafu sehemu hiyo, unapoondoa kipande cha chupa, unapoondoa ganda la ndizi, maana kwamba haya mafundisho yametoka kwa nani? Imetoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni katika mifano ile rahma. Mtume sallam ameita mafundisho haya ni rahmatan lil alamin. Angalia mafundisho yaliyokuja katika kuchinja. Muislamu anapotaka kuchinja mnyama wake, anaambiwa amfanye nini mnyama wake? Faliyuriha dhabihatahu, basi na agistareheshe kile kichinjo chake, sio kumchukua na kumsumbua kwa sababu anataka kumchinja, la, bali umchinje katika hali umweke katika hali iliyokuwa ya kutulia, na hivyo hivyo mtu na anoe kile kisu chake, kisu kiwe kikali, ili utakapomchinja ile roho ipate kuondoka mara moja. Ni katika nini? Ni rahmatan lil alamin. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha vitu hivi ambavyo hizi ni katika haki za wanyama. Ndio aliposema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, arsalahu Allahu jalla fi'ala rahmatan lil alamin, hali ya kuwa yeye mtume sallam ni rahma kwa walimwengu, bashiran ni mwenye kubashiria kubashiria khairi kwa wale wote watakaotekeleza yale yaliokuja nayo, wanadhiran na hivyo hivyo ni mwenye kuonya. Kumuonya nani? Kuonya wote ambao watakao kwenda kinyume na ule utaratibu na ile haki aliyokuja nayo, na ule uongofu aliyokuja nao, na ule haya alhayatu aliyokuja nao, vile vile aladilu ambao amekuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Bashiran liman amana bihi wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatihi, ni mwenye kubashiria khairi na malipo mema kwa yule mwenye kumuamini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanadhiran liman asahu, na ni muonyaji kwa yule mwenye kumuasi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasadda an sunnati, na yule mwenye kuzuia sunna ya mtume sallam, mwenye kuzuia manhaji salafu isiende mbele. Kwa hiyo bwana mtume sasa anakuja kufanya nini? Anakuja kuonya. Kwa hiyo ni hatari, ni hali ya hatari mtu kuzuia sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isifanye nini? Sunna hii isisonge mbele, au kuzuia manhaji isiende mbele. Mfano, onepeje mfano muone. Kuna chuo kimoja cha Waislamu, hiki chuo kiko Morogoro. Hiki chuo katika miaka ya nyuma hapa takribani 6 au 5 kilipiga marufuku watoto wa kike kuingia madarasani katika chuo hicho cha Waislamu, wahumia kuluna chuo cha Kiislamu, kwamba wasiingie na niqabu, wasiingie aliyakuwa wamefunika nyuso zao. Sasa baada ya munawashati wa maneno wakasema hii si sunna tu. Hizi nini? Hii sunna tu. Kwa wale ambao walingangania kama si ndio sunna, basi tunaendelea kwa sababu ni mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea nayo. Wakafukuzwa. Wakafanya nini? Wakafukuzwa. Wale kama ni sunna si mafundisho ya mtume. Sema hapana. Vua hii sunna tu. Sasa huu ni mfano wa ile wasadda an sunnatihi, na mtu akazuia ile sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Si umeelewa hapa? Yaani nataka kuonesha kwamba hebu angalia jamii, unaweza kuona shekhe ameweka haya maneno, lakini katika jamii yetu haya maneno yanafanywa kazi, kwamba watu wanazuia sunna, wao wenyewe wanaitakidi kwamba nini? Ni sunna. Wanaitakidi kwamba ni sunna. Alafu ni marufuku kuitekeleza. Maana yake nini? Ishakuwa sunna, alafu ni nini? Alafu ni marufuku kuitekeleza. Maana yake nini hapa? Maana kwamba yasudduna an sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Kwa ule uelewa wao na ile itikadi yao wanachoamini wao katika jambo hilo. Lakini maajabu unaweza kukuta kwamba jana yake kuna bwana mmoja alifika mahakamani. Alipofika mahakamani kwa kesi ikuwa ni shahidi siyo mshtakiwa, basi hakimu akamtaka avue barakashia yake. Aliyomtaka avue barakashia yake bwana akagoma, akaifunua tu akasema humu hamna kitu, akaitumua kwa kwamba hamna kitu, baadaye akairudisha kichwani akaambua vua, ambaye sivui. Kwa nini ambaye bwana sunna hizo kwa Islam hizo kuvua? Hakimu akamtia lockup. Alipomtia lockup, baadaye pokuja karandinga akapelekwa Segerea. Wale wale ambao marufuku sunna wakataka kuandamana kwa ajili ya kutetea sunna ya kuvaa balaghashia. Unaona mgongano? Simefahamiana? Hawa jana wao wana wamefukuza wanafunzi kwa sababu wana kwa mujibu wao wana sunna ya kuvaa niqabu. Wana sunna ya kufunika uso wanawake. Sawa, kwa mujibu wao. Tuko pamoja maneno haya? Leo hii wanataka kuandamana kwa ajili ya kutetea sunna yule aliyetoandana kwa sunna ya balaghashia. Mal farqu bainahuma? Ni nini? Ah, huku kwa lugha ya leo kwamba huku ni kiki. Huku ni nini? Huku ni kiki, na huku ni kwamba shahawati, yatabiuna shahawati, wanafuata matamanio ya nafsi zao mpaka wamefikia kuifanya nini? Wamefikia kuzuia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini huku pande ya pili huku wamekaja, hii ni kiki mjini. Kama kiweka maandamano hapa tatafutwa wako wapi hawa? Almuhimu waqal wa nadhiran liman asahu wasadda an sunnatihi, na ni muonyaji kwa yule mwenye kumuasi Mtume sallam, na kwa yule ambaye sadda an sunnatihi, aliyezuia ile suna yake, aliyezuia ule mwenendo wake, aliyezuia yale manhaji yake bwana Mtume sallam. Fafarraqa Allahu bihi baina alhaqqi walbatil, Allah subhanahu wa ta'ala akawa amepambana amefarakisha baina bihi kwa kupitia kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, baina alhaqqi, baina ya haqqi walbatil, na batil yani ule uji wake, kule kutumwa kwake na kuambia watu waqulu la ilaha illa Allah, ni kwamba farraqa Allah, Allah amefarakanisha baina haqqi, haqqi ni ile kusema la ilaha illa Allah, kuja kumwabudia Allah tabaraka wa taala, na vile vile kumtii bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa kufuata yale mafundisho na maagizo. Na batil ni ile shirki pamoja na dhulma na maasi na kuzuia mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala Allahu jalla fi'ula, ya ahlal kitabi قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يعني واتم ليوبوا كتابو. المراد هم اليهود والنصارى. أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى. يعني ما يهود نما نصارى. هوا نديو ولوبوا كتابو. هوا نديو ولوبوا كتابو. ونفتاب المقصودية عن التوراة والإنجيل. التوراة كيو مترمشوا ونبي الله موسى عليه الصلاة. Na injili kiteremshwa kwa Nabiullahi Isa bin Maryam alayhi masalam. Sabi kwamba hawa ni ahlul kitab. Qad ja'akum rasuluna, hakika amewajieni nyinyi mjumbe wetu. Yubayyinu lakum kathiran, anawabainishieni nyinyi kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab, yale mengi ambayo nyinyi mliokuwa mkiyaficha katika kitabu, mkiyaficha katika Taurati, na kuyaweka yale ambayo walikuwa sio. Na hivyo hivyo wayafu an kathir. Na yeye huyu rasuluna wayafu an kathir, anasamehe. Anasamehe na kufuta kabisa mambo mengi sana. Na hii ni katika mwenendo na sifa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyoambiwa sehemu nyingine, khudhil afwa wa amru bil urf wa a'ridi anil jahilin, kwamba afanya msamaha, amrisha jema, amrisha mema, wapuze wajinga. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa hivi, na hivi ni hali ambayo inatakiwa maduati, mashehe, maulama, kwamba wawe na sifa ya namna hii. Yale maneno kiwa ni maneno. Bwana umesikia maneno umesemwa, au umesikia maneno kadha, wewe unafanya nini? Khudhil afwa. Na puza. Wa amru bil urf. Acheni maneno maneno ya mbeda fujo jamani kwa jamii. Mefahamiana? wa a'ridh 'anil jahilina, yamekwisha hayo bwana. Sisi tumefahamiana? Hii ni sifa watu wengi hii hawana, na ndio maana utakuta katika jamii na wakati mwingine unakuta kwa ndugu zetu ambao yanatasibuna ila madhhabi salafi, kwamba wao utakuta mtu anasema vitu vya ajabu, wenyewe wanadai yazamuna annahu raddi, kwamba hii ni raddi, lakini wana sasa hii inaweza kuwa raddi? Haya maneno sikunyamaza tu yakapita na upepo mbaya kaisha? Lakini mtu akachukua saa nzima au masaa matatu akawa anasema mimi nikaenda nikafanya nikafanyiwa nilipofanyiwa nikaumia nilipoumia nikalia nilipolia leo sikubali. Wewe una nini? Khudhi la afwa. Fanya msamaha. Wa amru bil urf. Amcha mema, mambo mengi achana na hayo. Sasa leo imekuwa unaweza kukuta kwamba wanaita wenyewe, unaweza kukuta sehemu majumuu minar rududi. Una sasa kuna radi au kuna matusi huko? Humu kwamba mimi nilifanyiwa, nilikwenda yetu, nikaenda tukaenda tukala mandi baada ya kuniwekea mimi kaniwekea mbuzi, akachukua kuku. Angalia, achukua kuku mimi kanipa vipapatio, yeye akachukua mapaja. Eshi hakadha. Yaani imekuwa ilmu ndio hii na hii ndio rududi. Bwege. Sio katika ilmu shay'a. Hamna kitu. Sema kwamba dai kama dai, mtu ambaye ameeleka katika nini manhaji ya dawa, kuna hivi vitu ambavyo vipo lazima viwepo na havitaondoka, havitoisha kwa sababu binadamu bado tupo. Ile kuendelea kuwepo licha ya muongozo wa Qur'an na Sunna vipo, lakini watu wapo na huu muongozo unawaonya na kuwabashiria hawa basi lazima atatokea haya. Kwa hiyo dai ambaye aliyekuwa aloelewa maana ya dawa na anajua kufanya dawa, vitu vingi anakuwa hivi napita tu, sio maneno bwana fulani kanaambia hivi umenisema hivi ya nini, unataka nini? Khudhi al-afwa wa amru bil urf wa a'ridhi. Lakini mtu anashindwa kwa sababu nafsi yake, intikamu ya nafsi, anaona kwamba nimedhalilishwa, nimesemwa, nimedhulumiwa. We nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna machizi majanini mpaka leo anaendelea kumtukana mtume. Yapo. Sasa kwa maana hiyo alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyo, na kila mmoja kama hujasikia basi umesoma kwamba alipokuwa mtume sallama ikifanyiwa anafanya msamaha. Na hii afu, jamani, kuna alfarqu baina almaghfira wal afu. Mfahamiana? Hii maghfira asatru. Mtu amefanya matatizo yake lakini yapo ya tumia natajawazo an. Alafu kwamba amefanya alafu kuyafuta kabisa hata ikitokea kesho kutwa akafanya kama lile, basi alichukuliwi, hawezi kaambiwa bwana wewe jana umefanya hivyo hivyo, leo naomba tena msamaha. Hamna hiyo. Huko kesho kuna lishafutwa. Yaani vile leo ila leo ni jipya kama jana hakufanyika kitu. Yaani kufutwa kabisa. Kwa hiyo maduati, masheikh, kwamba tuwe na moyo huo. Lazima tuwe na vifua vipana. Kama watu wakubali ukawa mbele ya watu kwa nasihi watu, basi nasihi kunasihika na Qur'an na Sunna. Vitu vingi kama tutaamua vitu vingi hivi tuamue kuvipuuza, hakutokuwa na maneno. Ama wasemaji na waminongono watakuwepo, lakini sio tokuwa na maneno. Unaletewa maneno bwana fulani anasema hivi, anambia jazakallahu khaira bwana, achana nayo, fanya mengine ya muhimu. Umehifadhi motoni fulani? Unajua shehe umehifadhi? Mimi sijajua, mimi niko umehifadhi hadithi, innamal a'malu binniyati, kaifadhi hadithi, ukimaliza njoo niambie maneno. Aje tena atakuja. Aise kuja, lakini ukiwa wewe sponge, kasemaje hivi na hivi, alikuwa na nani, alikuwa fulani na fulani, sawa utakuwa shahidi sawa. Basi tunakaa vikao masaa 15, tunakaa vikao, fulani andikia message hivi, fulani aliandikia hivi. Eshada khudhi al-afu wa amru bil urf wa a'rid 'anil jahilin. Uza, tumefahamiana? Ni ngumu, lakini natakiwa kwamba watu wenye vifua vipana watakiwa rijalun wayafu an kathir. Tume sallallahu alaihi wasallam rasulu wayafu an kathir, kiondoka hapa ili ushike usiliache. Tumefahamiana? Abu Juhaima al-akhi, Abu Juhaima, vikao venu vife, vikao mna nini, vikao mna kiombea nini ya nini bwana? Sasa bwana shemu yeye ana pua kubwa, kwa hiyo sila kwangu semisha safi tu. Sasa afando mapambo hayo nimekwenda sana kwa sababu napua kubwa. Umefahamia? Nakusema lakini sasa ndio ilivyo. Imesha. Sasa ngoja useme wewe uone shughuli yake hapo. Walio khudhi lafu jamani, hii sehemu ni sehemu muhimu katika dawa tunazozungumzia na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na sisi ni watu ambao tumepambika na hayo, hatutakuwa na magomvi au yatapungua kwa asilimia kubwa. Allahu akbar, Allahu akbar. Mashembo eh, tunaweza kuchukua afu ukasikia mtu akusema au kasame Sheikh Yusuf, unaweza ngoja mimi nitafute mtu nikuseme afa uone kama hoja hoja kunigongea saa 8 za usiku. Allah. Haina maana kwamba watu waseme watu wengine, haina maana hiyo. Bali ikitokea ndio umesema wewe sasa wewe khudhul afwa. Tumefahamiana? Yaani sheria huyu anakatazwa kufanya hivi anavyofanya. Lakini kuamrisha mema, wewe amrisha jema. Waqad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Hakika imewajieni nyinyi kutoka kwa Allah nurun. Huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama fasara dhalika Ibn Jarir Tabari. Wa kitabun mubin, na kitabu cha wazi ni Qur'an. Yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subula salam. Kwamba Allah anaongoza kupitia kwa huyo mtume sallallahu alayhi wa sallama, au kupitia hiyo kitabu, man ittaba ridwanahu, mwenye kufuata radhi zake, anaongoza nini? Subula salam, katika njia zilizosalimika. Wayukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur, na anawatoa wao kutoka dhulumat katika kiza na kuwapeleka katika nur, katika kiza shirki wal maasiya, kuwapeleka nur, bi idhnihi, kwa idhni yake. Wayahdihim ila siratin mustaqim. Qala al-imam al-hafidh Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari, imam al-mufassirin fi tafsirihi 'inda hadhihi al-aya. Amesema al-hafidh Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari, imam al-mufassirin, kiongozi wa ulama wa tafsir, fi tafsirihi inda hadhihi al-aya, alipokuwa kitafsiri aya hii, qala yani bin nur Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Allah amekusudia kwa neno nuru hapo, wakadejaakum min Allahi nurun ay Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Yani nuru hapo lakusudiwa ni Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, alladhi Muhammadi ambaye anara Allahu bihi alhaqqa, Allah aliangaza kupitia kwake kuangaza nini haqqa, wa adhara bihi alislam, na akaudhirisha kupitia kwa Muhammad sallama uislam, wa mahaqa bihi shirka, na vile vile akafuta na kuiondoa kupitia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam madha ashirk, fa huwa nurun liman istanara bihi sallallahu alayhi wasallam yubayyinu alhaqqa. Ika yake Muhammad sala ni nuru, lakini nuru hii liman, kwa nani nuru hii? Liman istanara bi, kwa yule atakayetumia nuru hii kuangazia, atakayetumia katika maisha yake, yubayinul haqqa, akibainisha nini? Akibainisha haqqi. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala, yameishia hapa maneno yake, maneno ya Ibn Jarir Tabari rahimahullahu ta'ala.